นั่นคือเวทนาท่านต้องสำรวจดูเวทนาท่านจึงจะเห็นทั้งร่างกายและจิตใจต้องอาศัยเวทนาท่านจึงจะฝึกสติปัฏฐานได้และนี่คือสิ่งที่ท่านได้เริ่มต้นปฏิบัติแล้วคือให้ความสำคัญต่อเวทนาโดยไม่เพียงแต่เล่นเกมทางชาวปัญญาหรือใช้เพียงศรัทธาหรืออารมณ์อย่างมืดบอดซึ่งจะได้ผลเพียงเปลือกนอกของจิตใจซึ่งนอกจากจะไม่สามารถนำท่านให้เข้าไปสู่ระดับที่ลึกที่สุดแล้วยังจะกลายเป็นอุปสรรคขวางท่านไม่ให้ท่านเข้าไปสู่ส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจซะอีกด้วยดังนั้นจึงขอให้ท่านปฏิบัติในการสำรวจเวทนาและท่านจะพบกับจิตใจทุกระดับตั้งแต่จิตไร้สำนึกที่อยู่ในระดับที่ลึกที่สุดจนถึงจิตสำนึกที่อยู่ในระดับพื้นผิวเปลือกนอกเวทนาจะเกี่ยวเนื่องกับจิตไร้สำนึกซึ่งอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจนี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าท่านได้ก้าวสู่ขั้นตอนที่สำคัญมากในชีวิตเป็นขั้นตอนซึ่งอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องขั้นตอนที่สำคัญมากที่จะช่วยให้ท่านรู้จักตัวเองนักปราชญ์ทั้งหลายมักกล่าวว่าต้องรู้จักตัวเองต้องรู้จักตัวเองนั่นคือให้รู้จักตัวเองจากประสบการณ์จริงๆของท่านเองท่านได้พบตัวเองได้เริ่มรู้จักตัวของท่านเองได้สำรวจความจริงเกี่ยวกับตัวของท่านเองจากประสบการณ์โดยตรงของท่านเนื่องจากวิธีปฏิบัตินี้ยังใหม่สำหรับพวกท่านส่วนใหญ่อาจมีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นในใจคำถามส่วนมากจะคล้ายคลึงกันฉะนั้นจึงขอตอบคำถามบางข้อที่เกิดกับผู้ปฏิบัติใหม่เสมอๆคำถามข้อหนึ่งในหลายๆคำถามก็คือทำไมต้องเคลื่อนความสนใจไปตามลำดับและถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนไปตามลำดับแล้วทำไมต้องเคลื่อนไปตามลำดับแบบนี้ทำไมไม่เคลื่อนไปตามลำดับแบบอื่นๆการเคลื่อนความสนใจไปตามลำดับมีความสำคัญสำหรับการปฏิบัติตามวิธีการนี้แต่จะเป็นลำดับแบบนี้หรือลำดับแบบไหนก็ได้ถ้าท่านพบลำดับบางแบบที่เหมาะสมกับท่านก็ขอให้ใช้ลำดับแบบนั้นแต่ขอให้เคลื่อนไปตามลำดับเหตุผลก็คือท่านจะได้ไม่ละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายวิธีปฏิบัติแต่ละวิธีต่างก็อ้างว่ามาจากพระพุทธเจ้าเป็นสติปัฏฐานวิธีปฏิบัติมีอยู่มากมายหลายวิธีและเราก็ไม่ต้องการที่จะติเตียนวิธีปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นเพราะแต่ละวิธีย่อมให้ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติแม้ว่าจะเป็นประโยชน์เพียงในระดับเปลือกนอกของจิตก็ยังเป็นสิ่งที่ดีแต่เราจะต้องเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงต้องการให้เราสังเกตอะไรทรงต้องการให้เราปฏิบัติอย่างไรที่วิธีปฏิบัติวิธีหนึ่งที่คล้ายกับที่เราทำกันอยู่คือให้นั่งอยู่เงียบๆแล้วสังเกตเวทนาเช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นไปตามลำดับเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนก็ไปสังเกตที่นั่นเวทนาที่หยาบที่รุนแรงเกิดขึ้นที่ไหนก็ให้ไปสังเกตเวทนาที่ตรงนั้นถ้าเวทนาที่หยาบเกิดขึ้นที่แห่งหนึ่งท่านก็จะกระโดดไปที่นั่นเพื่อสังเกตเวทนานั้นและถ้าเวทนาใหม่ที่หยาบหรือรุนแรงเกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งท่านก็กระโดดไปที่ใหม่ก็จะทำเช่นนี้และก็ข้อแต่กระโดดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยรับรู้เฉพาะเวทนาที่หยาบวิธีนี้มีข้อเสียที่สำคัญมากก็คือแม้ว่าท่านจะสังเกตเวทนาแต่ท่านจะยังอยู่ในระดับผิวๆของจิตหรือลงลึกจากผิวของจิตแต่เพียงเล็กน้อยท่านไม่สามารถจะลงไปสู่ระดับที่ลึกที่สุดของจิตเพราะว่าเมื่อเวทนายังหยาบอยู่ทั้งเช่นความเจ็บปวดที่เริ่มรุนแรงไม่เพียงแต่จิตไร้สำนึกเท่านั้นที่รู้แม้แต่จิตสำนึกก็จะรู้ว่ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเกิดเวทนาหยาบจิตสำนึกจะรับรู้เวทนานั้นและท่านจะสังเกตได้แต่เฉพาะเวทนาที่หยาบเท่านั้นการปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้ท่านกระโดดจากเวทนาหยาบอันหนึ่งไปหาเวทนาหยาบอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระพุทธองค์ทรงต้องการให้ท่านเคลื่อนจากความหยาบไปหาความละเอียดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงขั้นที่ละเอียดที่สุดเป้าหมายของวิธีปฏิบัติที่พระพุทธองค์ประทานให้ก็คือให้เคลื่อนจากความหยาบไปหาความละเอียดถ้าท่านเข้าแต่เคลื่อนความสนใจไปโดยให้ความสำคัญเท่าๆกันแก่เวทนาทุกชนิดที่ท่านพบท่านจะไม่เพียงแต่ได้รู้จักเวทนาที่หยาบๆเท่านั้นท่านจะได้พบเวทนาที่ละเอียดขึ้นด้วยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วจิตจะแหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นว่องไวขึ้นว่องไวขึ้นจนสามารถรับรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ข้อเสียอีกประการหนึ่งของการกระโดดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็คือเราจะไม่สามารถรับรู้เวทนาในอีกหลายๆแห่งบนร่างกายได้เพราะเราจะไม่เคยเข้าไปสำรวจอย่างที่เหล่านั้นเนื่องจากตลอดเวลาจิตของเราก็แต่วิ่งไปรับรู้เวทนาหยาบที่เกิดขึ้นที่ส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างทำให้เรากระโดดข้ามส่วนต่างๆอีกหลายส่วนไปมาโดยไม่ได้สำรวจซึ่งเป็นเหตุให้ส่วนเหล่านั้นยังคงเป็นจุดบอดสำหรับเราอยู่ พ้นเส้นทางแห่งความหลุดพ้นที่พระพุทธองค์ทรงสอนเหล่านี้เป็นเส้นทางที่ยาวไกลซึ่งบนเส้นทางสายนี้จะมีสภาวะหนึ่งซึ่งเป็นเสมือนสถานีที่เราควรไปให้ถึงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้และสภาวะที่ว่านั้นก็คือการรับรู้เวทนาบนทุกส่วนของร่างกายกายะปริยันตะคือให้รู้เวทนาตลอดร่างกายสัพพกายะปฏิสังเวทีเราต้องรู้เวทนาตลอดทั่วทั้งร่างกายภายในขอบเขตของร่างกายจะปริยันตะจังทั่วทั้งร่างกายที่ปกคลุมด้วยหนังนี่คือขอบเขตของร่างกายคือจากส่วนบนสุดของศีรษะไปถึงฝ่าเท้าซึ่งล้วนปกคลุมด้วยหนังและพระพุทธองค์ตรัสว่าเราจะต้องรู้เวทนาได้ตลอดร่างกายนี้ในขอบเขตร่างกายนี้เราต้องรู้เวทนาภายในขอบเขตอันจำกัดของร่างกายนี้เวทนาในทุกส่วนที่มีชีวิตเพราะส่วนใดที่ไม่มีชีวิตจะไม่มีเวทนาจะไม่มีความรู้สึกเช่นเส้นผมงอกพ้นศีรษะแล้วไม่มีชีวิตท่านตัดมันได้ท่านจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเล็บที่งอกออกมาก็เช่นกันท่านสามารถตัดมันได้โดยไม่มีความรู้สึกใดๆฉะนั้นส่วนใดก็ตามที่มีชีวิตจะมีความรู้สึกพระพุทธองค์ทรงต้องการให้เราไปให้ถึงสภาวะอันสำคัญนั้นโดยเร็วที่สุดหากในการไปให้ถึงสภาวะนี้ต้องใช้เวลาเป็นปีๆเพราะท่านมัวแต่ไปกระโดดข้ามส่วนต่างๆของร่างกายไปๆมาๆโดยไม่ได้สำรวจแล้วท่านจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรท่านต้องไม่ละเลยส่วนเล็กส่วนน้อยบนร่างกายแม้ว่าท่านจะไม่มีความรู้สึกอย่างใดเลยที่ตรงส่วนนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ใช้ความพยายามค้นหาความรู้สึกที่ตรงส่วนนั้นสักประมาณ1นาทีโดยหยุดอยู่ที่นั่นสัก1นาทีอย่างสงบเงียบด้วยความตั้งใจและด้วยอุเบกขาเพราะอุเบกขาเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วจึงเคลื่อนต่อไปวิธีปฏิบัติทั้งหมดนี้เป็นการฝึกจิตให้รักษาอุเบกขาถ้าจิตไม่เป็นอุเบกขาจิตจะไม่สมดุลจะเป็นจิตที่หยาบไม่ใช่จิตละเอียดซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดมากได้ความจริงแล้วความรู้สึกตรงส่วนนั้นจะมีอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นความรู้สึกที่ละเอียดมากและจิตของท่านยังหยาบมากจึงยังไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดได้เมื่อจิตของท่านเป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขาและเป็นอุเบกขาเพิ่มขึ้นจิตก็จะมีความแหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นและละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นรวมทั้งจะว่องไวขึ้นทุกทีทุกทีและมันก็จะเริ่มรู้สึกในสิ่งที่ละเอียดเพราะว่าบัดนี้จิตมีความละเอียดมากขึ้นเมื่อถึงขั้นนี้จิตก็จะเริ่มเจาะลึกลงไปในตัวของมันเองเจาะลึกลงไปสู่ระดับของจิตไร้สำนึกซึ่งคอยรับรู้เวทนาละเอียดอย่างต่อเนื่องส่วนที่เรียกกันว่าจิตไร้สำนึกนั้นมีการติดต่อกับร่างกายตลอดเวลาและคอยรับรู้เวทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นท่านสามารถเจาะลงไปถึงส่วนนี้ได้โดยการรักษาอุเบกขาจงรักษาอุเบกขาถ้าท่านคอยเฝ้าสังเกตเวทนาอยู่ที่ส่วนนั้นขณะเดียวกันนั้นจิตของท่านกลับจะไปด้วยความทยานอยากท่านอาจคร่ำครวญในใจว่าฉันต้องรู้เวทนาระหว่าง1นาทีนี้ฉันต้องรู้เวทนาแต่จนเดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่รู้สึกเลยรอบต่อไปก็เหมือนกันฉันยังไม่รู้สึกเลย10รอบผ่านไป10รอบแล้วฉันก็ยังไม่รู้สึกเลยจิตของท่านจะมีแต่ความอยากที่จะได้ความรู้สึกจิตที่ทยานอยากเป็นจิตที่ไม่สมดุลซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถรับรู้เวทนาตรงส่วนนั้นได้เลยหรือถ้าท่านก็จะสร้างความไม่พอใจว่าร่างกายส่วนนี้ยังไร้ความรู้สึกอยู่อีกรอบต่อไปก็ยังไร้ความรู้สึกอยู่2วันแล้วก็ยังไร้ความรู้สึกท่านกำลังขัดเคืองจิตของท่านทำให้จิตไม่สมดุลจิตที่ไม่สมดุลย่อมไม่สามารถรู้สึกถึงเวทนาที่ละเอียดได้เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องมีอุเบกขาคือวางเฉยเท่านั้นถ้าไม่มีความรู้สึกแต่อย่างใดก็ไม่เป็นไรเราได้ทำหน้าที่อย่างดีแล้วและเมื่อคอยเฝ้าดูความรู้สึกที่นั่นเป็นเวลา1นาทีแล้วแต่ยังไม่มีความรู้สึกอะไรก็ไม่เป็นไรสภาวะเช่นนี้ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่คงทนอยู่ได้ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาเรายอมรับความไม่เที่ยงและคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในรอบต่อไปท่านจะมีอุเบกขามากขึ้นมากขึ้นจิตจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นและเริ่มเจาะลงไปในส่วนลึกของมันเองจากผิวของจิตที่ยังหยาบอยู่เจาะลึกลงไปลึกลงไปจนถึงระดับที่ละเอียดที่สุดจิตจะเริ่มรับรู้เวทนาที่ละเอียดดังนั้นด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาขอให้ท่านเฝ้าสังเกตส่วนที่ไม่มีความรู้สึกแล้วในไม่ช้าท่านจะพบว่าท่านจะเข้าถึงสภาวะที่ท่านเริ่มรู้เวทนาตลอดร่างกายแต่ถ้าท่านยังมัวแต่รับรู้เฉพาะความรู้สึกหยาบ โดยวิ่งจากความรู้สึกหยาบอันหนึ่งไปหาความรู้สึกหยาบอีกอันหนึ่งท่านก็จะไม่สามารถเคลื่อนไปสู่ระดับลึกของจิตได้ท่านจะไม่สามารถเคลื่อนไปในระดับจิตไร้สำนึกได้ท่านยังไม่สามารถเชื่อมต่อจิตสำนึกคือจิตส่วนพื้นผิวของท่านกับจิตในระดับที่ลึกที่สุดที่สามารถรับรู้เวทนาที่ละเอียดได้และถ้าท่านยังไม่รู้เวทนาที่ละเอียดนอกจากท่านจะยังไม่สามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางที่จะนำท่านจากความหยาบไปสู่ความละเอียดได้แล้วส่วนที่ยังไร้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ยังเป็นสิ่งขีดกั้นไม่ให้ท่านบรรลุถึงสภาวะสำคัญคือสัพพกายปฏิสังเวทีซึ่งแปลว่าการรู้เวทนาตลอดร่างกายที่เป็นสภาวะที่สำคัญมากบนเส้นทางของสติปัฏฐานเราต้องไปให้ถึงสภาวะนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถ้าท่านพยายามปฏิบัติตามที่แนะนำท่านจะพบว่าท่านจะถึงสภาวะที่รู้เวทนาตลอดร่างกายดังนั้นจึงขอให้เคลื่อนความสนใจไปสังเกตดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนร่างกายไปตามลำดับนอกจากนี้ยังมีคำถามคล้ายๆกับคำถามแรกคือถ้าระหว่างที่เคลื่อนความสนใจไปตามลำดับและมีเวทนาเกิดขึ้นอย่างชัดเจนบนส่วนที่ได้เคลื่อนผ่านไปแล้วหรือบนส่วนที่ยังเคลื่อนไปไม่ถึงเราควรจะย้ายไปสังเกตเวทนาที่รุนแรงนั้นหรือไม่คำตอบก็คือไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะท่านจะเริ่มกระโดดข้ามไปมาอีกอย่าได้ทำเช่นนั้นขอให้เคลื่อนไปตามลำดับและเมื่อถึงรอบของส่วนนั้นจึงสังเกตเวทนาบนส่วนนั้นถ้าเวทนาที่รุนแรงนั้นหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่อย่างใดขอให้เคลื่อนไปตามลำดับเสมอจงเคลื่อนความสนใจไปตามลำดับซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านมากอีกคำถามหนึ่งคือจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการสำรวจความรู้สึกจากศีรษะตลอดเท้าคำตอบก็คือจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนและแม้แต่ในคนคนเดียวกันก็ยังไม่คงที่ในเวลาที่จิตหยาบมากเราจะไม่สามารถรับรู้เวทนาที่ละเอียดได้เลยดังนั้นในส่วนที่มีแต่เวทนาละเอียดท่านจะไม่สามารถจับความรู้สึกได้ก็ให้ท่านหยุดอยู่ตรงนั้นเพื่อค้นหาความรู้สึกสัก1 นาทีแล้วจึงเคลื่อนต่อไปและถ้าท่านไม่สามารถรับรู้เวทนาบนพื้นที่ส่วนใหม่อีกก็ให้ท่านพยายามอีก1 นาทีให้พยายามแห่งละ1 นาทีทุกๆส่วนซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงต่อ1 รอบหรืออาจใช้เวลาถึง1 ชั่วโมงต่อรอบก็ได้แต่ถ้าจิตแหลมคมมากว่องไวมากละเอียดมากไม่ว่าจะจับเวทนาตรงไหนจะรู้สึกได้ทันทีและเมื่อรู้เวทนาส่วนนั้นก็ให้เคลื่อนต่อไปทันทีพอรู้เวทนาก็เคลื่อนต่อไปทันทีซึ่งก็อาจจะใช้เวลาเพียงรอบละ10 นาทีสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่นั้นถ้าท่านใช้เวลาน้อยกว่า10 นาทีจะเป็นการเร็วเกินไปท่านอาจจะละเลยบางส่วนได้ดังนั้นจึงให้ใช้เวลาประมาณ10 นาทีหรือจะใช้เวลานานกว่านี้ก็ไม่เป็นไรต่อไปภายหน้าหรือภายใน10 วันนี้ท่านอาจจะไปถึงสภาวะที่การเคลื่อนที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากและเป็นธรรมชาติทั่วทั้งร่างกายจะไหลอย่างคล่องตัวการรู้เวทนาจะเร็วขึ้นตามธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้อีกคำถามหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือบริเวณที่สำรวจแต่ละส่วนควรมีขนาดพื้นที่สักเท่าใดถ้าเรากำหนดพื้นที่ให้เล็กเกินไปการสำรวจแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงต่อรอบและจิตของเราจะเบื่อหน่ายและมันจะไม่ยอมทำงานฉะนั้นในขั้นแรกนี้ให้เคลื่อนความสนใจไปครั้งละประมาณ 2-3 นิ้วต่อไปเมื่อท่านจับเวทนาได้คล่องขึ้นจนทั่วทั้งร่างกายมีการเลื่อนไหลอย่างคล่องตัวแล้วท่านจะสามารถรับรู้เวทนาได้ในทุกส่วนของร่างกายในทันทีที่จิตไปจับแต่ในตอนนี้ให้เคลื่อนไปทีละ 2-3 นิ้วสำหรับท่านที่ยังรับรู้เวทนาได้ช้ามากอาจจะสำรวจบนพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นเช่นหนังศีรษะทั้งหมดใบหน้าทั้งหมดท่อนแขนบนทั้งท่อนเมื่อสามารถสังเกตเวทนาได้เร็วขึ้นก็ให้ลดขนาดของพื้นที่ลงลดลงลดลงจนกระทั่งสามารถรับรู้เวทนาได้ทั่วทุกแห่งในร่างกายอีกคำถามหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือเราควรจะสังเกตความรู้สึกเฉพาะบนผิวกายหรือควรจะพยายามรับรู้เข้าไปภายในด้วยต่อไปเราจะต้องเข้าถึงสภาวะที่สามารถรับรู้เวทนาบนทุกส่วนของร่างกายทั้งภายนอกและภายในไม่มีอะไรที่จะไม่รู้อีกแต่ในตอนนี้เราจะสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนผิวกายก่อนอย่างน้อยท่านจะพบกับความเป็นจริงบนพื้นผิวกายเมื่อท่านเริ่มเจาะลึกเข้าไปในจิตของท่านจนถึงระดับที่ลึกที่สุดท่านก็จะเริ่มรับรู้ความรู้สึกจากระดับผิวตรงไปสู่ส่วนลึกของร่างกายได้เองแต่สำหรับผู้ปฏิบัติบางคนเมื่อเริ่มฝึกวิปัสสนาก็สามารถรับรู้เวทนาลึกเข้าไปถึงภายในได้เลย ซึ่งถ้าเป็นไปตามธรรมชาติก็ไม่มีอะไรผิดไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดแต่ขณะนี้ขอให้สังเกตเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเฉพาะบนผิวกายได้ก็เพียงพอแล้วในขณะปฏิบัติมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องจำไว้คือเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็ตามท่านจะเลือกไม่ได้ท่านไม่สามารถเลือกเวทนาได้ไม่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรท่านก็เพียงแต่รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติท่านเพียงรับรู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้นในขณะที่เคลื่อนความสนใจของท่านจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งจากขณะหนึ่งไปยังอีกขณะหนึ่งเวทนาใดๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจงอย่าได้ละเลยความรู้สึกใดๆโดยคิดไปว่าเป็นเพราะภาวะอากาศเช่นเพราะอากาศร้อนมากท่านจึงรู้สึกร้อนหรือรู้สึกว่าเหงื่อไหลซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติถูกแล้วเรากำลังสังเกตธรรมชาติเราจึงต้องสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่าละเลยเวทนานั้นอย่าละเลยเวทนาโดยอ้างว่าเพราะนั่งนานจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องมีความเจ็บปวดเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องสังเกตความเจ็บปวดนั้นความจริงก็คือว่าเรากำลังสังเกตธรรมชาติถ้ามีอะไรเกิดขึ้นตามธรรมชาติแม้จะเป็นเพราะท่านนั่งนานก็ไม่เป็นปัญหาขอให้สังเกตความรู้สึกนั้นอย่าละเลยเวทนาโดยอ้างว่านี่เป็นเพราะโรคเก่ากำเริบไม่จำเป็นต้องสังเกตจะเป็นโรคเก่าหรือเหตุผลใดก็แล้วแต่ท่านกำลังเฝ้าสังเกตดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะมาจากสาเหตุใดมันก็คือความเป็นจริงทั้งสิ้นขอให้เรารับรู้เวทนานั้นเมื่อก่อนนี้ทุกครั้งที่ท่านรู้สึกถึงเวทนาที่เกิดขึ้นตามร่างกายท่านจะมีปฏิกิริยาปรุงแต่งตอบโต้ต่อเวทนานั้นนี่เป็นนิสัยเดิมถ้าเป็นเวทนาที่ไม่น่าพอใจจิตของท่านก็จะผลักมันออกไปเกิดความไม่พอใจหรือเกลียดชังถ้าเป็นเวทนาที่น่าพอใจก็จะปรุงแต่งด้วยความชอบความกระหายอยากได้อีกท่านจะพยายามที่จะให้เวทนานั้นคงอยู่พยายามดึงเข้ามาตลอดเวลาจึงมีแต่การผลักออกไปหรือดึงเข้ามานี่เป็นนิสัยของจิตต่อไปนี้ท่านจะต้องเปลี่ยนนิสัยนี้ทุกครั้งที่ท่านผลักดึงท่านจะมีแต่ความปั่นป่วนเร่าร้อนใจท่านจะเป็นทุกข์ดังนั้นท่านจึงต้องเปลี่ยนนิสัยนี้ไม่แต่เพียงในระดับจิตสำนึกท่านจะต้องเปลี่ยนลงไปถึงระดับจิตไร้สำนึกจิตในระดับที่ลึกที่สุดคือจิตไร้สำนึกที่คอยรับรู้เวทนาตลอดเวลาและคอยตอบโต้ด้วยความทยานอยากหรือด้วยความไม่พอใจท่านจะต้องเปลี่ยนนิสัยนี้ถ้าเป็นเวทนาที่ไม่สบายไม่ว่าจะไม่สบายสักเพียงใดท่านก็จะต้องไม่ปรุงแต่งตอบโต้ด้วยความไม่พอใจถ้าเป็นเวทนาที่สบายสบายไม่ว่าจะสบายสักเพียงใดท่านก็จะต้องไม่ปรุงแต่งตอบโต้ด้วยความอยากได้ขอให้ท่านจงมีอุเบกขาขอให้ท่านจงมีอุเบกขาท่านกำลังเปลี่ยนนิสัยของจิตดังนั้นไม่ว่าเวทนาจะเกิดจากสาเหตุใดก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเมื่อเวทนานั้นเกิดขึ้นแล้วท่านก็เพียงแต่พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยเก่าโดยรับรู้ในเวทนานั้นและรักษาอุเบกขาไว้นี่คือหลักสำคัญของวิธีปฏิบัติวิธีนี้ถ้าท่านไม่เข้าใจข้อนี้ก็ยากที่จะมีความก้าวหน้าข้าพเจ้ารู้ว่าข้อนี้เข้าใจยากข้าพเจ้าจำกรณีของเพื่อนคนหนึ่งได้นานมาแล้วเมื่อข้าพเจ้าเข้าอบรมหลักสูตรนี้เป็นครั้งแรกข้าพเจ้าก็เหมือนกับคนอื่นคือวันสองวันแรกมีความลำบากมากรู้สึกอยากจะหนีตอนนั้นข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ปฏิบัติในประเทศพม่าซึ่งอยู่ในความดูแลของท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าซึ่งเข้มงวดมากเมื่อเข้ามาแล้วไม่มีใครจะได้รับอนุญาตให้ออกไปได้เลยจนกว่าจะปฏิบัติครบ10 วันที่นั่นมีรั้วใหญ่ล้อมรอบประตูปิดใส่กุญแจออกไปไม่ได้ข้าพเจ้าต้องการจะหนีออกไปในวันรุ่งขึ้นและคิดว่าจะกระโดดข้ามรั้วไปความยากลำบากเช่นนี้จะเกิดกับคนทุกคนเมื่อเริ่มการปฏิบัติวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปเขาจะพบว่าการปฏิบัติทั้งหมดนี้เปล่าประโยชน์จะเข้าแต่คิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาจะได้อะไรจากการปฏิบัติเช่นนี้แต่นับเป็นโชคดีของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าตัดสินใจอยู่ต่อและเริ่มทำตามคำแนะนำของท่านอาจารย์ปูบาคินโดยคิดในใจว่าในเมื่อมีคนจำนวนมากได้รับประโยชน์จากการปฏิบัตินี้ข้าพเจ้าก็อยากจะลองปฏิบัติดูข้าพเจ้าจะลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าพเจ้าเริ่มปฏิบัติอย่างที่ท่านอาจารย์ต้องการให้ปฏิบัติและนั่นก็เป็นโชคดีอย่างหนึ่งภายใน10 วันข้าพเจ้าได้รับประโยชน์อย่างที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนและเป็นธรรมดาเมื่อพบทางพ้นทุกข์เราก็ไม่เก็บไว้กับตัวเองแต่จะพยายามบอกทางนั้นแก่ผู้อื่นบอกคนในครอบครัวและเพื่อนๆว่า วิธีปฏิบัตินี้ดีมากช่วยข้าพเจ้าได้มากและเขาควรจะทดลองปฏิบัติด้วยหลายคนเชื่อและพากันไปปฏิบัติและก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันเพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งเป็นนักอุตสาหกรรมเป็นนักธุรกิจใหญ่ซึ่งหมายความว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความทุกข์มากการทำธุรกิจประกอบอุตสาหกรรมเพื่อหาเงินไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อันตรายอยู่ที่เงินเมื่อท่านไม่ได้เงินท่านก็เป็นทุกข์หรือเมื่อได้มาก็เป็นทุกข์ถ้าปราศจากธรรมะเงินทองก็คือแหล่งของความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าเคยเป็นเหมือนเขาจึงรู้ว่าเพื่อนคนนี้ถ้าเขามาปฏิบัติธรรมเขาจะหายจากความทุกข์และความเครียดแต่เขาไม่ยอมข้าพเจ้าและเพื่อนคนอื่นๆต้องใช้เวลาถึง1ปีครึ่งในการชักชวนโดยบอกเขาว่าการเข้าปฏิบัติใช้เวลาเพียง10วันเท่านั้นเขาน่าจะลองดูในที่สุดเขาก็ยอมเข้ารับการอบรม3วันเครื่องฝึกอานาปานสติวันที่4เริ่มวิปัสสนาเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายทำอยู่ในวันนี้และในวันที่5ท่านอาจารย์อูบาขินก็จะออกไปเยี่ยมผู้ปฏิบัติทุกคนศูนย์วิปัสสนาที่นั่นเป็นศูนย์ที่ดีมากสำหรับการปฏิบัติผู้ปฏิบัติต่างแยกกันอยู่ต่างคนต่างฝึกในห้องเล็กๆในการตรวจเยี่ยมท่านอาจารย์จะให้ข้าพเจ้าตามไปด้วยเมื่อเวลาออกไปเยี่ยมผู้ปฏิบัติชาวอินเดียท่านจะให้ข้าพเจ้าทำหน้าที่เป็นล่ามท่านไปตรวจเยี่ยมเพื่อนของข้าพเจ้าคนนั้นพอเขาเปิดประตูคำถามแรกที่เราถามก็คือมีความรู้สึกบ้างไหมรู้เวทนาอะไรบ้างเขาตอบว่าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเราจึงถามต่อไปว่าไม่มีเวทนาเลยหรือตอนนั้นเขาไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตไม่ได้ใส่เสื้อชั้นในกางเกงขาสั้นก็พับขึ้นเหงื่อออกท่วมตัวข้าพเจ้าเผยว่าตัวเขาเต็มไปด้วยเหงื่อและเขาก็บอกว่าใช่เหงื่อออกมากในห้องเล็กๆนี้ร้อนมากถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าเขารู้สึกร้อนรู้สึกว่าเหงื่อออกและเหล่านี้แหละคือเวทนาเขามองหน้าข้าพเจ้าและมองหน้าธนาจารย์ราวกับว่าเรากำลังพูดเรื่องตลกอะไรกันผมมาที่นี่เพื่อมารับรู้ความรู้สึกร้อนมารับรู้ว่าเหงื่อออกเท่านั้นเองหรือนี่ที่ถ้าให้ผมได้รู้จักกับพระเจ้าก็ยังจะพอมีความหมายบ้างหรือแม้แต่วิญญาณของผมเองถ้าจะให้ผมสังเกตวิญญาณของผมเองอย่างนี้ก็พอจะมีความหมายอยู่บ้างหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือพระผู้เป็นเจ้าอวตารลงมาถ้าจะให้รู้จักกับพระพุทธเจ้าก็ยังดีแต่นี่กลับให้ผมสังเกตแต่ร่างกายนี้ร่างกายที่สกปรกเต็มไปด้วยเหงื่อให้สังเกตความร้อนมีอะไรน่าสังเกตนักหรือเราพยายามอธิบายว่านี่คือวิธีปฏิบัติและเขากำลังฝึกเปลี่ยนนิสัยของจิตเมื่อก่อนนี้เขาคอยแต่จะปรุงแต่งตอบโต้ต่อเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เขากำลังฝึกที่จะไม่ตอบโต้แต่เขาก็ไม่ยอมฟังทุกวันเราจะถามคำถามเดิมและคำตอบที่เขาให้คือไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรพิเศษเขากำลังมองหาสิ่งที่พิเศษความร้อนเหงื่อความเจ็บปวดเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งพิเศษเขาคิดเพียงว่าความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรพิเศษเขาจะต้องได้สิ่งที่พิเศษเพราะเขามาที่นี่เพื่อปฏิบัติภาวนาข้าพเจ้าสงสารเขาจริงๆตลอด10วันเขามีแต่เหงื่อออกมากมายและหลังจากจบหลักสูตรเขาก็กลับไปโดยไม่ได้อะไรเลยน้อยคนนักที่จะกลับไปโดยไม่ได้ประโยชน์แต่เขาไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเราช่วยอะไรเขาไม่ได้หลังจากนั้นประมาณ1ปีเมื่อเขาเห็นเพื่อนๆทั้งของข้าพเจ้าและของเขาเข้ารับการอบรมและกลับออกมาพร้อมด้วยรอยยิ้มทุกคนได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเขาจึงคิดว่าคงจะต้องมีอะไรดีในการอบรมอย่างแน่นอนแต่เขาพลาดสิ่งที่ดีนั้นเขาจึงขอร้องให้ข้าพเจ้าให้โอกาสกับเขาอีกครั้งและสัญญาว่าถ้าเราจะให้เขาสังเกตความร้อนเขาก็จะสังเกตความร้อนถ้าให้เขาสังเกตเหงื่อเขาก็จะสังเกตเหงื่อเขาจะทำตามทุกอย่างดังนั้นเขาจึงเข้ารับการอบรมอีกครั้งหนึ่งและปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนทุกประการแล้วเขาก็ได้พบกับความก้าวหน้าตราบใดที่ท่านยังพยายามมองหาสิ่งที่พิเศษก็ย่อมหมายถึงว่าท่านไม่ได้ทำวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาคือยถาภูตญาณทัศนะซึ่งพระพุทธองค์ได้อธิบายไว้ว่าทัศนะคือการสังเกตอย่างตั้งใจญาณแปลว่าปัญญารู้ธรรมชาติของมันรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรดับไปอย่างไรด้วยปัญญาด้วยความจริงยถาภูตะแปลว่าอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่ท่านต้องการจะให้มันเป็นแต่อย่างที่มันเป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอย่างที่มันเกิดขึ้นจากขณะหนึ่งไปยังอีกขณะหนึ่งนี่คือวิปัสสนาถ้าท่านไม่มองหาสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นความทยานอยากในสิ่งที่ไม่มีอยู่ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงต้องยอมรับภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วท่านจะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องผู้ปฏิบัติบางคนอาจจะรู้สึกสับสนแม้ว่าจะได้ฟังการบรรยายและได้ฟังการอธิบายนี้แล้วก็ตามซึ่งแม้ว่าเราจะพยายามไม่ให้รู้สึกสับสนแต่ก็ยังเกิดความสับสนขึ้นได้ในบางครั้งพรุ่งนี้ถ้าเราถามผู้ปฏิบัติว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างน้อยจะมีคนหนึ่งตอบว่าไม่มีความรู้สึกเลยแต่ถ้าถามต่อไปว่าท่านนั่งตลอดชั่วโมงโดยไม่ต้องเปลี่ยนท่านั่งได้หรือไม่ก็จะได้รับคำตอบว่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนท่านั่งหลายครั้งถ้าถามต่อไปว่าทำไมจึงต้องเปลี่ยนก็จะได้รับคำตอบว่าก็มันปวดขาน่ะสิอ้าวปวดขนาดนี้แล้วยังจะบอกว่าไม่มีความรู้สึกได้อย่างไรความปวดไม่ใช่ความรู้สึกสำหรับเขาเช่นนั้นหรือไม่มีอะไรจะเป็นความรู้สึกที่รุนแรงได้เท่ากับความเจ็บปวดแต่กว่านั้นเขาก็ยังกล่าวว่าไม่มีความรู้สึกอะไรแม้ในวันที่3เมื่อถูกถามว่ามีความรู้สึกที่บริเวณนี้ไหมคนตอบลุกขึ้นแล้วเอามือเกาที่ตรงนั้นพลางตอบว่าไม่มีความรู้สึกเลยไม่มีความรู้สึกเลยหรือความรู้สึกอย่างธรรมดาความรู้สึกคันไม่ใช่ความรู้สึกหรือบางคนไม่เข้าใจเอาเสียเลยเขาปรารภว่าฉันมีอาการทุกอย่างฉันเจ็บปวดฉันรู้สึกมีความกดดันรู้สึกหนักรู้สึกร้อนมีเหงื่อออกรู้สึกเนื้อเต้นตุบๆมีทุกอย่างแต่ไม่มีความรู้สึกแล้วที่ปรารภมาทั้งหมดนั้นยังจะบอกว่าไม่มีความรู้สึกได้อย่างไรการที่พยายามมองหาสิ่งพิเศษก็เพราะจิตถูกกำหนดไว้แล้วว่าถ้ามาปฏิบัติภาวนาแล้วจะต้องได้ประสบการณ์พิเศษบางอย่างเช่นความสุขสำราญอย่างวิเศษความปิติยินดีอย่างวิเศษแล้วก็สงสัยว่าความรู้สึกเหล่านี้อยู่ที่ไหนเหตุใดตนเองจึงไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยที่จริงแล้วการฝึกแบบดังกล่าวไม่ใช่เป็นการฝึกวิปัสสนาฉะนั้นขอให้ระวังให้จงดีจงรับรู้ถึงความจริงนี้ว่าเป็นความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นอยู่จริงนี่คือความจริงนี่คือกฎนี่คือธรรมชาติการปฏิบัติที่แล้วมาทั้งหมดจะช่วยให้เข้าใจกฎธรรมชาติกฎของธรรมชาติว่ามันทำงานอย่างไรถ้าท่านเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติท่านก็จะพ้นจากความทุกข์แต่เพราะท่านไม่เข้าใจท่านจึงละเลยต่อกฎเกณฑ์และทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกฎท่านจึงถูกลงโทษนั่นคือท่านจึงมีความทุกข์เหตุผลต่างๆจะไม่ช่วยให้ท่านเข้าใจกฎเกณฑ์นี้เพราะความเข้าใจในระดับเหตุผลชาวปัญญาเป็นความเข้าใจในระดับพื้นผิวของจิตไม่สามารถเข้าถึงส่วนลึกของจิตได้จิตไร้สำนึกไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเหตุผลของท่านมันจะไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นมันจะทำตามนิสัยที่มืดบอดของมันมันจะตอบโต้ตามนิสัยอันมืดบอดของมันเราจะเปลี่ยนนิสัยที่มืดบอดของจิตไร้สำนึกซึ่งได้สั่งสมความไม่บริสุทธิ์มากมายตลอดระยะเวลาอันยาวนานของอดีตได้อย่างไรเราจะเปลี่ยนนิสัยอันมืดบอดของจิตไร้สำนึกได้ด้วยการที่เราจะต้องฝึกรับรู้เวทนาไม่ว่าเวทนาจะเป็นอย่างไรเราต้องรับรู้ให้ได้โดยทำใจให้เป็นอุเบกขารับรู้แล้ววางเฉยทำใจเป็นอุเบกขาท่านกำลังเปลี่ยนนิสัยของจิตไร้สำนึกโดยฝึกสังเกตความจริงความจริงอย่างที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นเช่นไรก็ตามแล้วกฎธรรมชาติก็จะกระจ่างแจ้งแก่ใจของท่านเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของการรู้จักความเป็นจริงความจริงแท้ที่ได้พบเห็นเองไม่ใช่สิ่งที่เป็นจินตนาการจินตนาการก็คือจินตนาการทางไกลจากความเป็นจริงสิ่งที่ท่านประสบในขณะนี้เท่านั้นที่เป็นความจริงสำหรับท่านสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของผู้อื่นเช่นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เป็นประสบการณ์ของพระองค์ไม่ใช่ของท่านความจริงของท่านก็คือสิ่งที่ท่านกำลังประสบอยู่ด้วยตนเองถ้าท่านอยู่กับความจริงของแต่ละขณะท่านจะเข้าถึงความจริงอันสูงสุดถ้าท่านเฝ้าดูแต่ประสบการณ์ของผู้อื่นประสบการณ์นั้นก็จะเป็นแต่เพียงจินตนาการของท่านเท่านั้นทั้งนี้เพราะมันไม่ใช่ประสบการณ์ของท่านเองฉะนั้นทุกๆขั้นตอนท่านจะต้องอยู่กับความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นในขณะนั้นความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่ท่านต้องการให้มันเป็นแล้วท่านจะพบว่ากฎของธรรมชาติจะค่อยๆชัดเจนขึ้นพระพุทธองค์แม้จะทรงเป็นโอรสกษัตริย์พระองค์กลับไม่ได้ประสูติในปราสาทราชวังซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกพระองค์ประสูติบนพื้นดินท่ามกลางธรรมชาติใต้ต้นไม้ไม่มีหลังคาในการตรัสรู้ก็เช่นกันแม้ว่าพระองค์จะปฏิบัติอยู่หลายปีในถ้ำมืดแต่ในคืนที่ตรัสรู้พระองค์กลับประทับอยู่ใต้ต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันไม่มีขอบเขตซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้บรรลุธรรมทั้งหลายพระองค์ทรงเผยแผ่วิธีดับทุกข์อันมหัศจรรย์นี้แก่ผู้อื่นเริ่มที่ใต้ต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติ และเมื่อทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษาก็เสด็จดับขันปรินิพพานใต้ต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติอีกเช่นกันเหตุการณ์สำคัญทั้ง4ในชีวิตของพระองค์เกิดขึ้นใต้ต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาตินับว่าพระพุทธองค์ทรงศึกษาธรรมชาติอย่างมากและไม่ใช่เฉพาะแต่ธรรมชาติภายนอกเท่านั้นการตรัสรู้เกิดขึ้นเมื่อทรงศึกษาธรรมชาติภายในร่างกายเราสามารถเข้าใจความจริงภายนอกได้แค่ในระดับเหตุผลเท่านั้นปัญญาระดับเหตุผลจะพิจารณาว่าความจริงเป็นเช่นนี้เช่นนั้นแต่นั่นไม่ใช่ความจริงในระดับประสบการณ์ความจริงในระดับประสบการณ์จะมีได้ก็แต่เฉพาะภายในขอบเขตของร่างกายเท่านั้นท่านไม่สามารถจะรับรู้เสียงได้จนกว่าเสียงนั้นจะมากระทบโสตประสาทของท่านความรู้เกี่ยวกับโลกในมิติอื่นๆก็เช่นเดียวกันท่านจะรับรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อมันมาสัมผัสกับทวารรับรู้ซึ่งอยู่ตามร่างกายอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งใจก็อยู่ในร่างกายและจนกว่าจะมีการสัมผัสกับทวารใดทวารหนึ่งของร่างกายท่านจึงจะรับรู้ความจริงนั้นนี่ฉะนั้นมันจะเป็นเพียงจินตนาการหรือเป็นเพียงเกมของเหตุผลเท่านั้นการพยายามวิเคราะห์สิ่งต่างๆในระดับเหตุผลจะไม่นำท่านไปสู่ความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นสำหรับผู้ที่เริ่มสำรวจความจริงภายในร่างกายในระดับประสบการณ์จะได้เริ่มเจาะลึกถึงความจริงจากหยาบไปละเอียดและละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงละเอียดที่สุดโดยการผ่าตัดออกเป็นส่วนๆแยกสลายละลายจนถึงความจริงอันสูงสุดหรือปรมัตถสัจจะนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงกระทำซึ่งทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติเช่นนี้ด้วยความพยายามจะค่อยๆพบความจริงที่เป็นกฎธรรมชาติและจะสามารถเข้าไปถึงเป้าหมายสุดท้ายคือการรู้แจ้งเห็นจริงอย่างแน่นอนกฎธรรมชาติที่สำคัญข้อแรกซึ่งผู้ปฏิบัติทุกคนจะได้พบก็คือความไม่เที่ยงแท้สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีการเปลี่ยนแปลงล้วนมีเที่ยงสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่อเนื่องกันเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดเลยในร่างกายและจิตใจที่เป็นผลเหตุสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสมือนหนึ่งอยู่ในเบ้าหลอมมีแต่การเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้ในขณะนี้เป็นผลผิดสุดท้ายและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในตัวของมันเองเพราะทุกสิ่งมีแต่การเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในครั้งนั้นได้มีการใช้คำว่าภวะสำหรับเรียกปรากฏการณ์ของรูปนามซึ่งคำว่าภวะนี้แปลว่าเป็นไปความเป็นจริงอีกข้อหนึ่งที่ปรากฏชัดก็คือทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้โดยบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนมีเหตุซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุร่วมกันสาเหตุอย่างนี้จะให้ผลอย่างนี้และจะเป็นสาเหตุให้เกิดผลอย่างนั้นเหตุผลผลเหตุเหตุผลผลเหตุมีแต่ความเป็นไปเช่นนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปความเป็นจริงอีกข้อหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเหตุเช่นนี้จะให้ผลเช่นนี้เหตุเช่นนี้จะให้ผลเช่นนี้เสมอไปเพราะเมล็ดเป็นอย่างนี้ผลไม้จึงเป็นอย่างนี้ในโลกภายนอกก็เหมือนกันกฎเกณฑ์เดียวกันภายในตัวเราก็เช่นกันกฎเกณฑ์เดียวกันกฎเกณฑ์เหมือนกันทั้งภายนอกตัวเราและภายในตัวเราตัวอย่างเช่นในโลกภายนอกในที่ดินผืนเดียวกันข้าพเจ้าได้ปลูกพืช2ชนิดลงไปพืชชนิดหนึ่งเป็นต้นอ้อยอีกชนิดหนึ่งเป็นต้นสะเดาซึ่งขมมากธรรมชาติได้ให้ธาตุอาหารที่เหมือนกันแก่ต้นอ่อนทั้ง2ดินปลูกเหมือนกันน้ำเหมือนกันแดดเหมือนกันอากาศเหมือนกันเมื่อโตเต็มที่ต้นอ้อยจะเป็นอย่างไรทุกๆเส้นใยของต้นอ้อยจะมีรสหวานส่วนต้นสะเดาทุกๆเส้นใยจะมีรสขมทำไมจึงเป็นเช่นนี้ทำไมธรรมชาติจึงเมตตาต่อต้นอ้อยและโหดร้ายต่อต้นสะเดาหรือบางท่านอาจจะกล่าวอ้างถึงพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าจึงกรุณาต่อต้นอ้อยและโหดร้ายต่อต้นสะเดาแท้จริงแล้วไม่มีใครเมตตาหรือโหดร้ายต่อใครกฎเกณฑ์ของจักรวาลเป็นเช่นนี้เองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของจักรวาลธรรมชาติไม่ได้ทำอะไรธรรมชาติเพียงแต่สนับสนุนให้พันธุ์พืชแสดงคุณภาพที่มีอยู่ในตัวของมันออกมาเท่านั้นเองคุณภาพที่มีอยู่ในพันต้นอ้อยคือรสหวานคุณภาพที่มีอยู่ในพันต้นสะเดาก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากรสขมเพราะเหตุเป็นเช่นนี้ผลจึงเป็นเช่นนี้ถึงแม้ข้าพเจ้าจะไปที่ต้นสะเดาเดินวน108รอบแล้วก้มลงกราบ3ครั้งพร้อมกับเส้นไหว้ด้วยดอกไม้ธูปเทียนและของหวานแล้วพนมมืออ้อนวอนด้วยน้ำตาว่าข้าแต่เทวดาแห่งต้นสะเดาขอได้โปรดดลบันดาลให้ต้นสะเดานี้ ได้ออกผลเป็นมะม่วงที่มีรสหวานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดต้องให้ข้าพเจ้าอ้อนวอนเช่นนั้นตลอดชีวิตต้นสะดาวก็ไม่มีวันที่จะออกผลเป็นมะม่วงรสหวานให้แก่ข้าพเจ้าได้ถ้าข้าพเจ้าต้องการมะม่วงรสหวานจริงๆข้าพเจ้าก็ต้องเพาะเมล็ดของมะม่วงรสหวานแล้วข้าพเจ้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งร้องไห้แต่อย่างใดเมื่อถึงเวลาต้นไม้นั้นก็จะออกผลเป็นมะม่วงรสหวานโดยธรรมชาติแก่ข้าพเจ้าไม่มีอะไรอื่นนอกจากมะม่วงรสหวานปัญหาที่สำคัญของเราก็คือความไม่เอาใจใส่สนใจรับรู้ของเราในขั้นตอนแรกที่เพาะเมล็ดและปลูกเราไม่เอาใจใส่และสนใจที่จะรับรู้ว่านี่เป็นเมล็ดของสะเดาที่จะให้แต่รสขมเท่านั้นแต่เมื่อถึงเวลาจะให้ผลแล้วเราต้องการแต่มะม่วงที่มีรสหวานอย่างเดียวเราต้องการแต่ผลไม้รสหวานอย่างเดียวเช่นนี้จะเป็นไปได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจแต่แรกว่ากฎธรรมชาติเป็นเช่นนี้เพราะพันธุ์พืชเป็นอย่างนี้ผลจึงเป็นเช่นนี้ถ้าเราทำกรรมอย่างนี้เราก็จะได้รับผลกรรมอย่างนี้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงผลกรรมนี้ได้ถ้าท่านรู้กฎธรรมชาติเร็วเพียงไรท่านก็จะเริ่มเดินทางไปบนเส้นทางแห่งทางหลุดพ้นได้เร็วเพียงนั้นในสมัยพุทธกาลมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธองค์และก็เอาแต่นั่งร่ำไห้พระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือชายหนุ่มผู้นั้นทูลตอบว่าบิดาชราของข้าพระพุทธเจ้าตายจากไปเมื่อวานนี้พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเขาตายไปแล้วตายไปแล้วจะทำอะไรได้ร้องไห้ก็ไม่ช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาได้หรอกแต่ชายหนุ่มผู้นั้นได้กราบทูลพระพุทธองค์ต่อไปว่าข้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระองค์เพื่อขอพรขอได้ทรงโปรดทำอะไรสักอย่างเพื่อบิดาของข้าพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าตถาคตจะทำอะไรให้บิดาของท่านได้ชายหนุ่มทูลตอบว่าพระองค์ต้องทำได้อย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะดูแต่พวกนักบวชธรรมดาเมื่อเขาประกอบพิธีกรรมบางอย่างก็ยังทำให้คนที่ตายแล้วขึ้นสวรรค์ได้พระองค์ทรงเป็นผู้มีพระอนุภาพขอได้โปรดประกอบพิธีให้แก่บิดาของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดช่างงมงายอะไรเช่นนี้สำหรับคนที่มีศรัทธาอันมืดบอดเช่นนี้ย่อมจะใช้แต่อารมณ์ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนคิดหรือกระทำเขาไม่สามารถรับธรรมะได้ไม่สามารถเข้าใจธรรมะได้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีวิธีการที่จะอธิบายสิ่งต่างๆให้กับคนเหล่านี้พระองค์จึงตรัสแก่เขาผู้นั้นว่าท่านทรงไปตลาดแล้วซื้อหม้อดินมา2 ใบชายหนุ่มดีใจมากเข้าใจว่าพระพุทธองค์จะทรงประกอบพิธีกรรมให้กับเขาจึงไปซื้อหม้อดินมา2 ใบแล้วนำมาทางที่พระพุทธองค์ประทับอยู่พระพุทธองค์จึงรับสั่งแก่ชายหนุ่มผู้นั้นว่าท่านจงบรรจุหม้อดินใบหนึ่งด้วยน้ำมันเนยและบรรจุอีกใบหนึ่งด้วยก้อนกรวดแล้วปิดฝาหม้อดินทั้ง2 ใบนี้เสียให้ดีจากนั้นจงนำเอาหม้อดินทั้ง2 ใบนี้ไปที่สระน้ำแล้ววางหม้อดินทั้ง2 ใบนี้ลงในสระน้ำนั้นหลังจากนั้นท่านจงเอาไม้มาตีหม้อดินทั้ง2 ใบนี้ให้แตกออกชายหนุ่มผู้นั้นก็ปฏิบัติตามโดยเข้าใจว่าพระพุทธองค์จะทรงประกอบพิธีกรรมอันวิเศษให้แก่เขาประเทศอินเดียนั้นเป็นประเทศใหญ่เป็นดินแดนที่มีทั้งการพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดสูงถึงขนาดที่มีผู้บรรลุธรรมได้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแต่ในขณะเดียวกันก็จะพบว่ายังมีความโง่งมงายถึงขีดสุดอยู่เช่นกันซึ่งเมื่อ25 ศตวรรษมาแล้วหรือแม้แต่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนเชื่อว่าเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลงให้นำศพไปเผาที่จิตตากาทานและขณะที่ศพกำลังไหม้อยู่นั้นก็ให้บุตรชายคนโตใช้ท่อนไม้ใหญ่ฟาดให้กะโหลกแตกออกเชื่อกันว่าการเปิดกะโหลกศีรษะนี้เป็นการเปิดทางให้วิญญาณผู้ตายไปสู่อาณาจักรสวรรค์ฉะนั้นชายผู้นั้นจึงคิดว่าเมื่อวานนี้บิดาของเขาถูกเผาไปแล้วพระพุทธองค์ไม่สามารถจะให้เขาประกอบพิธีกรรมตามปกติได้พระองค์จึงให้เขาตีหม้อทั้ง2 ใบนั้นให้แตกแทนเขารู้สึกมีความสุขมากเมื่อตีหม้อทั้ง2แตกแล้วน้ำมันเนยก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำและก้อนกรวดก็จมลงไปที่ก้นสระพระพุทธองค์จึงรับสั่งกับเขาว่าตถาคตทำได้เพียงแค่นี้ท่านจงไปเรียกเพื่อนหรือนักบวชของท่านมาที่นี่ขอให้เขาเหล่านั้น ทำให้ก้อนกรวดลอยขึ้นมาบนผิวน้ำและทำให้น้ำมันเงยจมลงไปข้างล่างตถาคตอยากจะดูว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรชายหนุ่มกล่าวลาใจในรับสั่งของพระพุทธองค์ซึ่งทูลว่าทรงรอข้าพระพุทธเจ้าเล่นกระมังพระเจ้าค่ะจะเป็นไปได้อย่างไรก้อนกรวดหนักกว่าน้ำก็ต้องจมลงไปที่ก้นบ่อมันจะลอยขึ้นมาไม่ได้นี่เป็นกฎธรรมชาติส่วนน้ำมันเดยเบากว่าน้ำก็จะลอยสู่ผิวน้ำจะให้มันจมลงไปได้อย่างไรพระเจ้าค่ะนี่มันเป็นกฎธรรมชาติพระพุทธองค์จึงตรัสว่าท่านหนุ่มท่านก็รู้จักกฎธรรมชาติดีอยู่แต่ทำไมจึงยังไม่ยอมเข้าใจกฎธรรมชาติของชีวิตถ้าบิดาของท่านได้กระทำแต่กรรมชั่วซึ่งหนักเหมือนก้อนกรวดตลอดชีวิตไม่มีอย่างอื่นนอกจากกรรมชั่วเขาก็จะต้องจมลงใครเล่าจะสามารถยกเขาขึ้นมาได้หรือถ้าบิดาของท่านได้กระทำแต่กรรมดีซึ่งเบาเหมือนน้ำมันเลยเขาก็จะต้องลอยขึ้นไปใครจะไปดึงขาเขาไว้ได้เราทั้งหลายไม่พยายามจะเข้าใจกฎธรรมชาติเรามักมีแต่ความศรัทธาแบบมืดบอดซึ่งการเล่นเกมทางอารมณ์เหล่านี้ยังมีอยู่อีกมากมายเราทั้งหลายอาจจะคร่ำครวญว่าจะมีใครที่จะช่วยฉันได้บ้างจะมีใครที่จะเมตตาและทำอะไรเพื่อฉันได้บ้างแล้วแต่ละคนก็ไม่พยายามปรับปรุงตัวเองไม่พยายามแก้ไขตัวเองไม่ได้พยายามใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติไม่ได้ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมะจึงยังคงเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์ตลอดชีวิตชาติแล้วชาติเราถ้าเรารู้กฎข้อนี้ได้เร็วเท่าใดและปฏิบัติไปตามกฎเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เร็วขึ้นเท่านั้นเราทำกรรมเช่นใดไว้ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นเพราะเมล็ดเป็นอย่างนี้ผลไม้จึงเป็นอย่างนี้การกระทำอย่างนี้ย่อมให้ผลลัพธ์อย่างนี้เราต้องระวังการกระทำของตนเองตลอดเวลาการกระทำที่ต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างการกระทำที่ต้องระมัดระวังมีอยู่3อย่างคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ละคนจะต้องเฝ้าระวังการกระทำทางกายวาจาและใจของตนในชีวิตประจำวันตามปกติเราให้ความสำคัญกับกายกรรมอย่างมากที่สุดและให้ความสำคัญกับวจีกรรมรองลงมาส่วนมโนกรรมนั้นเราเกิดจะไม่ได้ให้ความสนใจเลยเมื่อมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่จิตใจเรามักไม่สนใจแต่ถ้าเราเริ่มสำรวจความจริงภายในกายกฎธรรมชาติก็จะปรากฏตัวขึ้นมาเองท่านจะรู้ชัดว่ามโนกรรมต่างหากที่มีความสำคัญที่สุดไม่ใช่กายกรรมไม่ใช่วจีกรรมถ้าท่านตื่นตัวระมัดระวังมโนกรรมอยู่ได้ตลอดเวลาแล้วท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องวจีกรรมหรือกายกรรมเลยมันจะดีไปเองโดยอัตโนมัติเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่จิตใจก่อนท่านจะพบความจริงข้อนี้การกระทำทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจก่อนมโนกรรมจะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วจึงปรากฏตัวออกมาเป็นวจีกรรมถ้ามันรุนแรงมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นมันก็จะปรากฏตัวออกมาเป็นกายกรรมทุกอย่างเริ่มต้นที่จิตใจเพราะฉะนั้นมโนกรรมจึงมีความสำคัญเป็นที่สุดตัวอย่างเช่นข้าพเจ้ามีเรื่องบาดหมางกับคนคนหนึ่งโกรธมากทันทีที่ข้าพเจ้าพบเห็นคนคนนี้จิตใจของข้าพเจ้าจะเริ่มทำงานโกรธเกลียดมุ่งร้ายโกรธเกลียดมุ่งร้ายความรู้สึกจะค่อยๆรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนปรากฏตัวออกมาเป็นวจีกรรมข้าพเจ้าจะด่าเขาจะตะโกนพูดคำหยาบคายมันจะค่อยๆรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนปรากฏตัวเป็นกายกรรมที่ไม่ดีคือเข้าไปทำร้ายเขาถ้ามีปืนข้าพเจ้าก็จะยิงจะฆ่าเขาซึ่งวจีกรรมที่ไม่ดีหรือกายกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้คืออะไรวจีกรรมหรือกายกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้คือการสะท้อนออกมาของมโนกรรมที่ไม่ดีนั่นเองกรรมที่ดีก็จะสะท้อนออกมาจากมโนกรรมที่ดีงามเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นเมื่อพบคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพน่าสงสารจิตของข้าพเจ้าจะเริ่มทำงานเกิดความเมตตากรุณาความปรารถนาดีและมันก็ค่อยๆรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนปรากฏตัวออกมาเป็นวจีกรรมที่ดีงามข้าพเจ้าพูดกับเขาด้วยความเมตตาด้วยความรักเป็นวจีกรรมที่ดีงามมันค่อยๆรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นและแสดงตัวออกมาทางกายข้าพเจ้าช่วยเหลือเขาให้สิ่งของเงินทองแก่เขาเป็นกายกรรมที่ดีงามซึ่งวจีกรรมที่ดีหรือกายกรรมที่ดีเหล่านี้คืออะไรวจีกรรมหรือกายกรรมที่ดีเหล่านี้ คือการสะท้อนออกมาของมโนกรรมที่ดีงามนั่นเองวจีกรรมหรือกายกรรมทั้งหมดนั้นไม่ใช่อะไรอื่นหากจะเป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของมโนกรรมนั่นเองผลของกรรมดีหรือผลของกรรมเร็วที่เราได้รับจากธรรมชาตินั้นไม่ใช่ผลของกายกรรมและไม่ใช่ผลของวจีกรรมแต่เป็นผลของมโนกรรมผู้ที่ได้สำรวจเข้าไปภายในตัวเองจะพบกับความจริงข้อนี้ผู้ที่มีแต่ศรัทธาผู้ที่มีแต่อารมณ์หรือผู้ที่คอยแต่จะแยกแยะด้วยเหตุผลจะไม่มีทางเข้าใจในเรื่องนี้ผู้ที่สำรวจเข้าไปภายในร่างกายเท่านั้นจึงจะพบความจริงข้อนี้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นชายผู้หนึ่งเดินทางไปในที่เปลี่ยวมีเงินทองและของมีค่าติดตัวเป็นมากระหว่างทางได้พบกับโจรผู้หนึ่งโจรเห็นเขามีทรัพย์สินติดตัวมากก็โลภอยากได้จึงขู่จะเอาข้าวของทั้งหมดนั้นชายผู้นั้นไม่ยอมให้ด้วยความโกรธโจรจึงชักมีดออกมาแทงเข้าไปที่ท้องของชายผู้นั้นทำให้เขาตายนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งมีคนไข้คนหนึ่งป่วยเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลเรื้อรังหมอได้พยายามให้ยาทุกอย่างแล้วแต่ก็รักษาไม่ได้ดังนั้นหมอจึงบอกว่าที่ทางเดียวที่จะรักษาคือต้องผ่าท้องแล้วตัดเอาเนื้อร้ายออกเสียเขาอาจจะรอดได้ชายผู้นั้นก็ตกลงใจที่จะผ่าหมอให้คนไข้นอนลงบนเตียงผ่าตัดแล้วใช้มีดผ่าตัดผ่าท้องคนไข้แต่โชคร้ายคนไข้รายนี้ตายในเหตุการณ์ทั้งสองนี้คนร้ายและหมอต่างก็กระทำกายกรรมชนิดเดียวกันคือใช้มีดแทงเข้าไปที่ท้องของคนทำให้คนคนนั้นต้องตายไปธรรมชาติหรือพระเจ้าจะให้ผลตอบแทนแก่เขาทั้งสองเหมือนกันหรือไม่แน่นอนย่อมไม่เหมือนกันเพราะการกระทำขึ้นอยู่กับเจตนาเจตนาของโจรจำเป็นด้วยความมุ่งร้ายส่วนเจตนาของหมอจำเป็นด้วยความปรารถนาดีเจตนาเท่านั้นที่สำคัญธรรมชาติจะให้ผลตามเจตนาไม่ใช่ตามกายกรรมหรือวจีกรรมอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าพระเจ้าพบคนที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันความโกรธเกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตะโกนด่าเขาในภาษาฮินดูเราใช้คำด่าว่าไอ้หมาไอ้หมูไอ้ลาข้าพเจ้าจึงด่าเขาว่าไอ้หมาไอ้หมูไอ้ลานี่เป็นกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งหลานของข้าพเจ้าเองออกไปเล่นโคลนจนเลอะทั้งตัวและเสื้อผ้าพอเขาเข้าบ้านข้าพเจ้าก็พูดขึ้นว่าไอ้หมาไอ้หมูไอ้ลาทั้งสองกรณีนี้ก็จีกรรมเหมือนกันใช้คำพูดเหมือนกันการเจตนาในการพูดนั้นตรงกันข้ามในกรณีแรกเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายส่วนกรณีหลังเต็มไปด้วยความเมตตาเจตนาเท่านั้นที่สำคัญไม่ใช่วจีกรรมไม่ใช่กายกรรมเราจะต้องระมัดระวังที่จิตและถ้าเราเฝ้าดูที่จิตเฝ้าระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าจิตกำลังทำอะไรเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงกายกรรมหรือวจีกรรมมันจะดีไปเองโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่พยายามแก้ไขที่จิตหรือที่มโนกรรมแต่กลับไปพยายามแก้ไขที่วาจาหรือวจีกรรมและกายหรือกายกรรมแล้วก็เหมือนปล่อยให้ต้นตอของการกระทำความเสียหายทั้งหมดยังคงอยู่เราก็ยังคงเฝ้าประกอบแต่กรรมที่ไม่ดีทั้งทางวาจาและกายต่อไปทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบสาเหตุที่เป็นต้นตอแห่งความทุกข์การกระทำที่จะมีผลไม่ว่าจะดีหรือเลวคือการกระทำของจิตไม่ใช่การกระทำของวาจาหรือการกระทำของกายพระองค์จึงทรงประกาศความจริงข้อนี้ความจริงที่นักปฏิบัติวิปัสสนาทุกๆคนสามารถรู้ได้เช่นเดียวกันคือมโนสุขังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาแปลว่าธรรมทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้าการกระทำทุกอย่างจะเริ่มต้นที่จิตก่อนแล้วจึงจะไปปรากฏในระดับของคำพูดหรือจะไปปรากฏในระดับของการกระทำทางกายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าจิตเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเพราะมโนมยาหมายความว่าทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจไม่ว่าเราจะประสบสิ่งใดในชีวิตความสุขความทุกข์ความดีความเร็วหรือไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อื่นใดเป็นผลผลของจิตมโนมยามนสาเจปทุเถนะทาสติวาคโรติวาตะโตนังทุกขมังเวติจักกังวหโตปทังการกระทำใดๆด้วยกายหรือด้วยวาจาบนพื้นฐานของความไม่บริสุทธิ์ทางจิตจะทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำนั้นๆติดตามผู้กระทำไปทุกผลทุกแห่งฉะนั้นไม่ว่าผู้กระทำจะไปอยู่หน้าแห่งหนใดจากที่ตรงนี้ไปที่ตรงนั้นจากดาวดวงนี้ไปดาวดวงนั้น ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนจะไม่มีอะไรอื่นนอกจากความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์และความทุกข์จะเฝ้าติดตามเขาไปประดุจคงล้อเกวียนที่เฝ้าหมุนติดตามโคหน้าเกวียนเพราะโคตัวนี้ถูกเทียมไว้กับเกวียนเล่มนี้ไม่ว่าโคตัวนี้จะวิ่งไปอย่างไรล้อเกวียนนี้ก็จะเฝ้าหมุนติดตามไปความทุกข์จะเฝ้าติดตามไปติดตามไปในทำนองเดียวกันมนัสสาเจตสังเนนะภาสติปาคโรติวาถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วจะพูดก็ตามจะคิดก็ตามตะโตนางสุขมังเดติฉายาวะอนุปายินีความสุขต้องจะติดตามไปประดุจเงาตามตัวไม่ว่าเราจะไปไหนเงาก็จะตามไปที่นั่นด้วยเหตุนี้จิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นรากฐานของทุกสิ่งถ้ารากฐานบริสุทธิ์การกระทำทั้งหมดของเราก็จะให้แต่ผลลัพธ์ที่ดีเท่านั้นถ้ารากฐานไม่บริสุทธิ์มันก็จะให้แต่ผลที่เลวร้ายเมื่อทรงพบความจริงข้อนี้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงอธิบายกฎธรรมชาติว่าขิทัตปฏิเตจัตปฏิปาตการีอุพยัตถปฏิขิทันันทติเตจันันทติกตะปุญโญอุพยัตถันันทติคนทำบาปย่อมเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและอนาคตคนทำความดีย่อมชั่นชื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคตจงอย่าเชื่อเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้เช่นนั้นจงอย่าเชื่อเพราะมีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ต้องอย่าเชื่อเพราะอาจารย์ของท่านกล่าวไว้เช่นนั้นท่านจะต้องพบความจริงข้อนี้เองท่านจึงจะตระหนักได้วิธีการปฏิบัติเพื่อแสวงหาความจริงคือการเข้าไปสำรวจกฎแห่งความจริงกฎธรรมชาติเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปด้วยการเฝ้าดูเวทนาทางกายท่านก็จะพบความจริงว่าท่านจะไม่สามารถกระทำความชั่วในระดับกายกรรมหรือวจีกรรมได้นอกจากท่านจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นในจิตใจและเมื่อใดที่ท่านมีความรู้สึกไม่ดีขึ้นในจิตใจท่านก็จะกระวนกระวายเป็นทุกข์เพราะความรู้สึกไม่ดีนี้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์เมื่อมันเติบโตขึ้นท่านจะพบว่าความทุกข์นั้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นขณะที่ท่านกำลังปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วเหล่านี้อาทิเช่นเมล็ดของความโกรธหรือเมล็ดของความคิดประทุษร้ายหรือเมล็ดของความพยาบาทหรือเมล็ดของความจงเกลียดจงชังและอื่นๆเวทนาที่เกิดขึ้นจะมีแต่ความไม่สบายเลยและจิตไร้สำนึกก็จะมีปฏิกิริยาปรุงแต่งต่อเวทนานี้ตลอดเวลามันจะสร้างความโกรธให้มากขึ้นมากขึ้นมันจะสร้างความคิดประทุษร้ายให้มากขึ้นมากขึ้นมีความไม่พอใจมากขึ้นทำให้กิเลสเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นมันจะคอยเฝ้าตอบโต้จนกลายเป็นนิสัยเมื่อเกิดเวทนาที่ไม่ดีท่านก็ตอบโต้ด้วยการทำชั่วซึ่งก็จะทำให้เกิดเวทนาที่ไม่ดียิ่งขึ้นไปอีกกลายเป็นวงจรอันชั่วร้ายและวงจรที่ชั่วร้ายนี้จะสร้างนิสัยให้รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นและท่านก็จะพบแต่ความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในทำนองเดียวกันท่านจะพบความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าในการทำความดีนั้นท่านจะไม่สามารถกระทำความดีได้จนกว่าท่านจะสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นในใจเช่นความรักความเมตตากรุณาความปรารถนาดีและเมื่อท่านสร้างความรู้สึกที่ดีเหล่านี้ขึ้นมาแล้วท่านก็จะพบแต่ความสงบเป็นความสงบของสวรรค์ภายในนี่คือเมล็ดพันธุ์ที่ดีเมื่อท่านได้พบกับความสงบสิ่งที่ท่านทำก็จะมีแต่สิ่งที่ดีที่จะทำให้ท่านได้พบความสงบยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลให้ท่านทำความดีงามมากขึ้นมากขึ้นเมื่อท่านเริ่มสร้างนิสัยที่ดีท่านก็จะพบความสงบในทันทีและในอนาคตท่านก็จะพบกับความสงบความสงบและความสุขสงบตลอดไปทั้งหมดนี้ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเป็นกฎธรรมชาติทั้งนั้นยิ่งเราพบความจริงมากขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นและเราจะไม่ทำสิ่งที่นำความทุกข์มาให้เราเราจะทำเฉพาะสิ่งที่นำความสุขสงบมาให้เรากฎธรรมชาตินี้เราจะรู้ได้เมื่อเราเริ่มสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกทางกายโดยเริ่มจากเวทนาชนิดหยาบไปสู่เวทนาที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นและกฎธรรมชาติก็จะค่อยๆกระจ่างชัดขึ้นทีละน้อยเมื่อเราเข้าใจกฎอย่างชัดเจนเราก็จะสามารถปฏิบัติไปตามกฎได้เองเราจะต้องระมัดระวังการกระทำให้มากแต่เราจะไม่สามารถระวังการกระทำของจิตได้จนกว่าเราจะเข้าใจว่าจิตคืออะไรและมันทำงานอย่างไรด้วยการฝึกปฏิบัติวิธีนี้เราได้สังเกตเวทนาจากศีรษะไปสู่ปลายเท้าเราไม่เพียงแต่สำรวจความเป็นจริงที่เกี่ยวกับร่างกายแต่เรายังได้สำรวจความเป็นจริงที่เกี่ยวกับจิตด้วยเพื่อปฏิบัติต่อไปเราจะเข้าใจปรากฏการณ์ของรูปนามเราจะเข้าใจว่ามันทำงานได้อย่างไรเมื่อพระพุทธองค์ทรงเจาะเข้าไปในส่วนลึก ก็ตรงพบกับความจริงอันสูงสุดเกี่ยวกับรูปและความจริงอันสูงสุดที่เกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับองค์ประกอบของจิตซึ่งเรียกว่าเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตและพระองค์ทรงพบว่ามีจิต121ดวงและเจตสิก52ประเภทในขณะหนึ่งจิตดวงหนึ่งจะคู่กับเจตสิกประเภทหนึ่งในขั้นนี้เราจะไม่เอ่ยชื่อจิตและเจตสิกแต่ละดวงแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้เราทำความเข้าใจกับส่วนใหญ่ๆของจิตซึ่งมีอยู่4ส่วนด้วยกันและทำความเข้าใจกับการทำงานของมันส่วนใหญ่ๆของจิต4ส่วนมีดังนี้ส่วนที่1เรียกว่าวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์หน้าที่ของมันไม่มีอะไรนอกจากรับรู้มันจะรับรู้ทางทวารสัมผัสทั้งหมดคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารเหล่านี้ไม่มีชีวิตไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจิตจะมาสัมผัสกับมันตาของเราไม่มีอะไรบกพร่องแต่บางครั้งมีอะไรผ่านหน้าไปเรากลับไม่เห็นหูของเราก็ไม่มีอะไรบกพร่องแต่บางครั้งเมื่อมีคนตะโกนเรียกชื่อของเราเรากลับไม่ได้ยินสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในชีวิตของเรามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสมมติว่าการรับรู้ทั้งหมดอยู่ที่หูเช่นเมื่อมีเพลงไพเราะมากบรรเลงอยู่การรับรู้ทั้งหมดจะไปอยู่ที่หูและขณะนั้นมีคนเดินผ่านหน้าไปเราก็ยังมองไม่เห็นทั้งที่ตาของเรายังเปิดอยู่หรืออีกกรณีหนึ่งการรับรู้ทั้งหมดอยู่ที่ตาเช่นเมื่อตากำลังดูคนสวยมากอยู่หรือดูภาพที่สวยงามมากอยู่หรือแม้แต่ดูหนังสืออยู่การรับรู้ทั้งหมดก็จะอยู่ที่ตาในขณะนั้นหูของเราเปิดอยู่และมีคนตะโกนเรียกชื่อของเราแต่เราก็ไม่ได้ยินแสดงว่าหูจะไม่ทำงานจนกว่าจิตส่วนนี้มาสัมผัสกับมันแรกว่าจิตสัมผัสกับโสตทวารมันก็เพียงรับรู้เท่านั้นเช่นที่โสตทวารเมื่อมีเสียงมากระทบส่วนนี้ของจิตจะรู้แต่เพียงว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่หูหรือที่โสตทวารเท่านั้นทันทีที่วิญญาณรู้ส่วนที่สองของจิตจะทำงานส่วนนี้เรียกว่าสัญญาและหน้าที่ของมันคือจำได้หมายรู้ด้วยความจำในอดีตด้วยประสบการณ์ในอดีตมันจะจดจำได้รู้จักได้ทันทีเช่นคำพูดที่ได้ยินเป็นคำพูดเช่นไรคำด่าหรือคำชมมันไม่เพียงแต่จำได้และรู้จักมันจะประเมินค่าคำชมว่าโอ้ดีมากและประเมินค่าคำด่าว่าโอ้ยเร็วมากมันได้ทำหน้าที่ของมันมันจำได้มันรู้จักและประเมินค่าทันทีที่สัญญารับรู้และประเมินค่าส่วนที่สามของจิตจะทำงานส่วนนี้เรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกบนร่างกายความรู้สึกไม่ใช่ปรากฏตามทางกายเท่านั้นมันเกี่ยวข้องกับจิตด้วยเฉพาะร่างกายโดยลำพังจะไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้ต้องอาศัยส่วนนี้ของจิตเพื่อวิญญาณรับรู้เสียงและสัญญาจำได้พร้อมกับประเมินค่าว่าโอ้คำพูดชมเชยดีจังประเมินว่าดีมากท่านจะรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นทันทีความรู้สึกเกิดขึ้นทันทีที่มีสิ่งภายนอกมากระทบกับทวารสัมผัสแต่ความรู้สึกจะเปลี่ยนในทันทีทันใดที่มีการประเมินค่าเกิดขึ้นเมื่อสิ่งภายนอกที่มากระทบนั้นถูกประเมินค่าว่าดีมากก็จะมีความรู้สึกสบายอย่างมากตลอดทั่วร่างกายแต่ถ้าประเมินค่าออกมาว่าไม่ดีโอ้คำพูดคำด่าเร็วมากแล้วท่านจะพบว่าความรู้สึกเวลานั้นจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ความไม่สบายใจอย่างมากส่วนที่สามของจิตได้ทำหน้าที่ของมันแล้วความรู้สึกที่สบายน่าพอใจทำให้เป็นสุขความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจทำให้เป็นทุกข์ทันทีที่เวทนารับรู้ความรู้สึกของจิตส่วนที่สี่ของจิตจะทำงานส่วนนี้เรียกว่าสังขารหน้าที่ของมันคือปรุงแต่งตอบโต้ถ้าเป็นความรู้สึกที่สุขสบายมันก็จะปรุงแต่งว่าชอบฉันชอบมันฉันชอบมันฉันต้องการมันอีกฉันต้องการมันอีกถ้าเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่สบายมันก็จะปรุงแต่งตอบโต้เช่นกันฉันไม่ชอบมันฉันไม่ชอบมันฉันต้องการกำจัดมันออกไปฉันต้องการกำจัดมันออกไปนี่คือสังขารจิตส่วนแรกได้แก่วิญญาณหรือการรับรู้นี้ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์และมันจะไม่ให้ผลส่วนที่สองได้แก่สัญญาคือจำได้หมายรู้ให้การประเมินค่าซึ่งก็ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์เพราะมันจะไม่ให้ผลส่วนที่สามได้แก่เวทนาคือรับรู้ความรู้สึกบนร่างกายนี่ก็ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์อีกเพราะมันจะไม่ให้ผลแต่ส่วนที่4ได้แก่สังขารซึ่งทำหน้าที่ปรุงแต่งและตอบโต้นี่คือเมล็ดพันธุ์สิ่งนี้ให้ผลและความหมายตามตัวอักษรของคำว่าสังขารคือการสะสมและปรุงแต่งเมื่อท่านเริ่มตอบโต้เพราะความไม่รู้ ท่านจะเฝ้าแต่ตอบโต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานถ้าท่านชอบมันในระดับจิตไร้สำนึกท่านก็จะชอบมันอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเปลี่ยนเป็นความทยานอยากหรือตัณหาทยานอยากจนกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเมื่อท่านไม่ชอบมันก็จะมีแต่การปรุงแต่งตอบโต้เช่นกันไม่ชอบจนกลายเป็นความรังเกียจคิดประทุษร้ายรังเกียจคิดประทุษร้ายนี่คือสังขารซึ่งให้ผลเราต้องระมัดระวังในเรื่องของสังขารเหล่านี้สังขารหรือสภาพที่ปรุงแต่งจิตมีอยู่3ชนิดเราสร้างการปรุงแต่งมากมายตลอดวันตลอดคืนสังขารบางชนิดเป็นเสมือนกับการขีดเส้นลงบนผิวน้ำพอขีดเส้นมันก็ถูกลบไปสังขารอีกชนิดหนึ่งเป็นเสมือนการขีดเส้นลงบนพื้นทรายตอนเช้าท่านขีดเส้นตอนเย็นมันก็หายไปสังขารชนิดที่3เหมือนการขีดเส้นลงบนหินซึ่งเป็นอันตรายมากสังขารชนิดนี้ฝังลึกกว่าจะลบรอยมันได้ต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากภายในเวลา1วันท่านอาจสร้างสังขารนับไม่ถ้วนแต่ก่อนเข้านอนถ้าท่านพยายามทบทวนว่าท่านได้สร้างสังขารจำนวนมากน้อยแค่ไหนใน1วันท่านก็อาจจะประมวลได้ว่ามีเหลืออยู่1หรือ2สังขารหรือ1หรือ2การปรุงแต่งเท่านั้นที่ฝังใจท่านมากที่สุดเช่นเดียวกันใน1ปีถ้าท่านพยายามทบทวนว่ามีสังขารที่ฝังใจมากที่สุดเท่าใดท่านก็อาจจะพบว่ามีอยู่เพียง1หรือ2เท่านั้นที่ขีดรอยประทับลึกลงบนจิตสังขารที่ฝังลึกลงไปในจิตเหล่านี้เมื่อเราใกล้ตายสังขารที่ฝังลึกมากๆจะผุดลอยขึ้นมาบนพื้นผิวของจิตซึ่งจิตสุดท้ายของชีวิตนี้ก็จะเป็นจิตดวงแรกของชีวิตหน้าและชีวิตในโลกหน้าก็จะเริ่มต้นด้วยจิตที่มีธรรมชาติตามจิตดวงแรกซึ่งก็คือจิตดวงสุดท้ายของชีวิตเดิมเหมือนพ่อเหมือนลูกมันจะรับเอาความดีหรือความเลวทั้งหมดถ้าจิตสุดท้ายของชีวิตคลุกคลาหยาบแข็งเต็มไปด้วยก้อนกรวดและก้อนหินก็เป็นกฎธรรมชาติที่จิตดวงแรกที่เริ่มต้นชีวิตหน้าก็จะเต็มไปด้วยความคลุกคลามีแต่กรวดหินมีแต่ความทุกข์และความทุกข์ถ้าจิตสุดท้ายของชีวิตนี้อ่อนโยนเบาสบายจิตต่อไปซึ่งคือจิตเริ่มต้นของชีวิตหน้าก็จะต้องดีเต็มไปด้วยความสุขเราต้องรับผิดชอบกับอนาคตของเราคนอื่นจะมารับผิดชอบแทนเราไม่ได้และการปฏิบัติที่วิปัสสนากรรมฐานจะสอนเราให้ทำอนาคตของเราให้สดใสเราจะได้เรียนรู้ถึงศิลปะของการตายจะตายอย่างไรจึงจะตายอย่างสงบสุขตายด้วยรอยยิ้มผู้ที่ฝึกวิปัสสนาอย่างถูกต้องจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเขาจะไม่ตายอย่างไร้สติหรือร้องไห้ด้วยความกลัวเขาจะยิ้มแย้มตลอดเวลาความตายกำลังใกล้เข้ามาและเขาก็ยังคงมีสติระลึกรู้ในอนิจจังความตายใกล้เข้ามาแล้วมาถึงแล้วก็ผ่านไปไม่มีเหตุผลใดที่จะร้องไห้วิปัสสนาไม่เคยสอนให้ใครร้องไห้แต่สอนศิลปะของการตายเราจะรู้จักศิลปะของการตายก็ต่อเมื่อเรารู้จักศิลปะของการมีชีวิตอยู่วิปัสสนาจะสอนเราว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างไรมีชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขและมิตรไมตรีไม่ใช่แต่เฉพาะที่ผิวนอกของจิตใจหากจะลึกเข้าไปภายในก็จะต้องมีความสงบสุขด้วยลึกเข้าไปภายในความรู้สึกในระดับจิตไร้สำนึกก็จะต้องมีความสุขสงบกลมกลืนด้วยจิตไร้สำนึกคือส่วนที่จะต้องมีความสงบสุขจะต้องมีความอ่อนโยนกลมกลืนและเมื่อท่านสามารถรับรู้ถึงเวทนาและพัฒนาอุเบกขาได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเท่ากับท่านได้เปลี่ยนนิสัยของจิตในส่วนที่ลึกที่สุดท่านมีเพียงแต่จะฝึกจิตในระดับพื้นผิวเท่านั้นวิธีปฏิบัตินี้จะนำท่านให้ไปถึงเป้าหมายได้การสำรวจเวทนาจากศีรษะถึงเท้านี้ไม่ใช่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์จะทรงคอยลงบัญชีพวกท่านแต่ละคนว่าคนนั้นทำได้กี่รอบคนนี้ทำได้กี่รอบถ้าทำได้100รอบก็จะเปิดประตูเล็กนี้ให้ถ้าทำได้1,000รอบก็จะเปิดประตูที่ใหญ่ขึ้นให้ไม่ใช่เช่นนั้นเลยไม่มีใครเฝ้าประตูที่ไหนทั้งสิ้นตัวของเราเองเป็นคนเฝ้าประตูของเราเองขอให้เราเพียงแต่เคาะประตูแล้วประตูก็จะเปิดให้เราประตูของสวรรค์ภายในประตูของพรหมโลกภายในประตูของนิพพานข้างในเราจะต้องเคาะประตูด้วยตัวเองและวิธีปฏิบัตินี้จะนำท่านไปสู่ประตูที่ท่านสามารถเคาะและเปิดมันออกมาได้แต่ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังให้มีปาฏิหาริย์ และไม่มีสิ่งอัศจรรย์แต่อย่างใดขอเพียงแต่ให้เข้าใจวิธีการและปฏิบัติให้ถูกต้องเท่านั้นวิธีการปฏิบัติก็คือว่าท่านจะต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึกทางกายหรือเวทนาการให้ความสำคัญกับความรู้สึกเท่ากับท่านกำลังทำลายสิ่งขีดขวางระหว่างจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกซึ่งเป็นเครื่องขีดขวางอันใหญ่หลวงจิตไร้สำนึกจะรู้ถึงความรู้สึกอย่างต่อเนื่องในขณะที่จิตสำนึกไม่รู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเลยและจิตไร้สำนึกจะเฝ้าปรุงแต่งตอบโต้กับความรู้สึกเหล่านั้นตลอดเวลาแต่จิตสำนึกไม่รู้อะไรเลยเราคอยป้อนข้อมูลป้อนเหตุผลป้อนศรัทธาป้อนความภักดีเพื่อฝึกจิตสำนึกไม่ให้ตอบโต้ให้อยู่แต่ในความสงบความสงบสันติซึ่งมันก็จะได้ผลแต่เพียงเท่านั้นลึกเข้าไปภายในจิตไร้สำนึกที่งมงายนั้นมีอำนาจมากกว่าและยิ่งใหญ่กว่าจิตสำนึกซึ่งเป็นเพียงเปลือกนอกของจิตและนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสชัดว่าวิธีการปฏิบัติอื่นๆสามารถช่วยได้แค่ระดับจิตสำนึกเท่านั้นตราบใดที่เรายังเข้าไปไม่ถึงจิตไร้สำนึกนี้เรายังไม่อาจจะหลุดพ้นได้เพราะความทุกข์นั้นนอนเนื่องอยู่ในส่วนลึกด้วยนิสัยอันมืดบอดของจิตไร้สำนึกที่คอยปรุงแต่งตอบโต้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้จากการปฏิบัติที่ปัสสนาคือท่านจะสามารถทำลายสิ่งขีดขวางระหว่างจิตทั้งสองส่วนอะไรก็ตามที่จิตไร้สำนึกรู้อยู่ทุกขณะจิตสำนึกก็จะต้องรู้ด้วยไม่มีเครื่องขีดขวางใดๆจิตทั้งดวงก็จะมีแต่ความระลึกรู้ตลอดทั่วทั้งร่างกายและจิตอยู่ตลอดเวลาเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อมีสติรู้ถึงเวทนาแล้วท่านจะได้เปลี่ยนนิสัยเก่าๆของท่านนิสัยเก่าๆของจิตไร้สำนึกของท่านที่คอยแต่จะปรุงแต่งโต้ตอบต่อความรู้สึกเหล่านี้บัดนี้ท่านจะได้เปลี่ยนนิสัยนี้เมื่อท่านวางอุเบกขาท่านจะต้องวางอุเบกขาส่วนใหญ่ท่านจะพบว่าแม้ว่าท่านจะได้ทำลายเครื่องขีดขวางลงแล้วและแม้ว่าจิตทั้งหมดจะรับรู้ถึงความรู้สึกบนร่างกายได้แต่ความเป็นอุเบกขาของจิตยังอ่อนแอและท่านก็จะคงปรุงแต่งตอบโต้ทุกครั้งที่เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายเรือกระโดดศีรษะของท่านจมอยู่ใต้น้ำและท่านถูกกระแสน้ำพัดไปโดยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็มีบางคราวที่ศีรษะของท่านสามารถโผล่ขึ้นเหนือน้ำได้โดยชั่วขณะนั้นท่านสามารถสังเกตเห็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังแล้วจิตของท่านก็จะเป็นอุเบกขาแต่ไม่นานนักศีรษะของท่านก็จมลงไปใต้น้ำอีกแล้วท่านก็ถูกกระแสน้ำพัดไปอีกโดยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนที่เป็นข้อนิสัยเก่าๆของจิตท่านการในการปฏิบัติ1ชั่วโมงนี้ถ้ามีบางขณะที่ศีรษะของท่านโผล่ขึ้นอยู่เหนือน้ำได้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเป็นสัญญาณที่บอกให้ทราบว่าสิ่งที่ดีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่มันก็จะเพิ่มจากวินาทีเป็นนาทีและถ้าท่านปฏิบัติต่อไปอย่างถูกต้องสม่ำเสมอแน่นอนไม่ช้าก็เร็วตลอดทั้งชั่วโมงศีรษะของท่านก็จะอยู่เหนือน้ำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็เพียงแต่ยิ้มรับทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังท่านจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถไปให้ถึงขั้นนั้นจงทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือหนทางแห่งความหลุดพ้นอย่าหลงเดินไปในทางที่มืดมนจงเข้าใจเส้นทางจงเข้าใจวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องจงปฏิบัติอย่างที่พระพุทธองค์ทรงต้องการให้ท่านปฏิบัติจงอย่าได้นำไปปะปนกับวิธีการปฏิบัติอื่นๆเพราะจะทำให้เกิดสับสนทรงปฏิบัติเช่นเดียวกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วซึ่งเป็นผลให้ทรงหลุดพ้นปฏิบัติเช่นเดียวกับพระอรหันต์นับล้านที่ได้ปฏิบัติจนหลุดพ้นขอให้ท่านปฏิบัติตามที่แนะนำจงอย่าเอาวิธีการปฏิบัติอื่นๆมาปะปนจงปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ทั้งปวงของท่านจงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรู้สึกหรือเวทนาบนร่างกายเพราะนั่นคือที่จิตไร้สำนึกปฏิบัติการอยู่จงรู้เวทนาจงมีสติเอ้ยรู้อยู่กับเวทนาและฝึกจิตให้รักษาอุเบกขารักษาอุเบกขาไว้ให้มั่นนี่คือวิธีเปลี่ยนนิสัยของท่านนี่คือวิธีการปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์ของท่านจงออกมาให้พ้นเสียจากความทุกข์จงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจงใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์มากที่สุดธรรมะอันวิเศษนี้จะพาท่านให้พ้นจากโซ่ตรวนแห่งกิเลสทั้งปวงที่พันธนาการท่านอยู่ ธรรมะอันวิเศษนี้จะพาท่านให้พ้นจากความทยานอยากความเครียดแค้นความงมงายความเขลาจงชื่นชมกับความสุขอันเกิดจากการหลุดพ้นความสุขอันแท้จริงความสงบสันติอันแท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบกับความสุขอันแท้จริงมิตรไมตรีอันแท้จริงความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขโดยทั่วหน้ากัน เออ